miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Fala powodziowa przechodzi przez Lubuskie. Jutro ma dotrzeć do Pomorza Zachodniego. Rząd przygotowuje specustawę, by przyspieszyć wypłatę pieniędzy na pomoc i odbudowę po powodzi. Kilkadziesiąt lotów do Bejrutu zostało odwołanych po nocnym ataku Izraela na południowy Liban. Kilkadziesiąt domów podtopiła Odra w miejscowości Osiecznica w Lubuskiem. Woda zalała kilka ulic. Mieszkańcy mają już podtopione piwnice. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Mariusz Pieśniewski, który rozmawiał m.in. z panią Elżbietą. Tu byliśmy niedawno z mężem. Ta woda 2 metry była od tego właśnie słupka. No to gdzieś metr znowu do przodu już poszło. Także woda idzie naprawdę w bardzo szybkim tempie. Tam już na podwórko szoruje. Tak, a nie było jej. Nie było jeszcze, godzinę temu nie było. No właśnie, czy jesteście jakoś zabezpieczeni? Czy to w ogóle można się jakoś... Ja na przykład jestem w miarę bezpieczna, bo mieszkam tutaj na końcu ulicy, ale tu sąsiedzi już mają wodę w piwnicach. No nie jest ciekawie. Fala powodziowa zbliża się do Pomorza Zachodniego, będzie jednak zdecydowanie później niż wskazywały wcześniejsze prognozy. Nic nie wskazuje na to, by woda miała się przelać przez wały. Groźniejsze może być ich przesiąkanie, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dodaje, że działania prewencyjne są wciąż prowadzone. Tych kilka miejsc takich tradycyjnych jak Bielinek, Gryfino czy Wyspa Pucka to są miejsca, na których szczególnie zwracamy uwagę i mamy nawet na wszelki wypadek plany ewakuacyjne, ale prognozy pogody oraz modele hydro pokazują, że ta woda będzie 80 cm, może metr ponad stany alarmowe, a to nie oznacza przelewanie się przez wały. Wprowadzony został zakaz żeglugi po Odrze, poruszania się na wałach przeciwpowodziowych czy latania nad wałami dronami. 23 miliardy złotych, taką kwotę razem ze środkami europejskimi przeznaczy rząd na pomoc i odbudowę po powodzi w południowej i zachodniej Polsce. Rząd na posiedzeniu rozpatrywał zapisy specustawy, która ma przyspieszyć wypłatę pieniędzy. Specustawa wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach. Chodzi między innymi o takie kwestie jak wsparcie kredytobiorców, skracanie procedur dotyczących wydawania decyzji czy też dodatkowe zasiłki. O tym, jak rozbudowana to ustawa, mówił premier Donald Tusk. To jest 100 stron poprawek, które udoskonalą dotychczasowe obowiązujące prawo, ułatwią, uelastycznią pomoc. Będzie pomoc finansowa dla tych, którzy osuszają mieszkania, co przełoży się na rachunki za prąd. Rada Ministrów pracuje także nad rozwiązaniami, które wprowadzą płatny urlop dla zatrudnionych przy sprzątaniu po powodzi. Premier zapowiedział, że kolejne posiedzenia Rady Ministrów będą się rozpoczynać od przedstawienia raportów na temat sytuacji związanej z powodzią. Poinformował, że w najbliższą sobotę odbędzie się dodatkowe posiedzenie rządu, na którym zostanie przyjęta nowelizacja budżetu. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Sejmie ma powstać specjalna komisja do spraw powodzi. Jej zadaniem będzie praca nad projektem specustawy powodziowej. Niemcy i Turcja chcą wysłać do Polski swoich inżynierów, by pomogli odbudowywać zniszczone w powodzi drogi i mosty. Pomagają nam także inni sojusznicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mamy bardzo liczne sygnały od naszych sojuszników i partnerów. Sojuszników NATO i partnerów w Unii Europejskiej. Ostatnie, które spływają, to są sygnały z Turcji, z Republiki Federalnej Niemiec. Szczególnie chcą wysłać zespoły inżynieryjne do odbudowy dróg i mostów. To jest wyraz solidarności, którą Polska zawsze okazywała państwom w potrzebie. Od początku operacji razem z nami są wojska i piloci, personel naziemny Republiki Czeskiej. Na wniosek premiera część ministrów przekazała konkretne raporty na temat sytuacji powodziowej w kraju. Teraz informacje z zagranicy. Ponad 30 lotów do i z Bejrutu zostało odwołanych po nocnym ataku Izraela na cele Hezbollahu w południowym Libanie. Do Libanu nie dolecą m.in. pasażerowie linii Qatar Airways, Turkish Airways, Air Arabia, Emirates i Air France. Niektóre, jak polski lot, zawiesiły połączenia do Libanu przed kilkoma dniami. Przewoźnicy zawieszają także połączenia do i z Tel Awiwu. O podjęcie działań, które zapobiegną eskalacji konfliktu między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, apeluje wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Są setki zabitych, dziesiątki tysięcy Libańczyków opuściły swoje domy. 558 osób zginęło w izraelskich atakach na Liban od poniedziałku, informuje libańskie Ministerstwo Zdrowia. Wśród zabitych jest 50 dzieci i 94 kobiety. Ponad 1800 osób jest rannych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że po izraelskich atakach

pamiętają Państwo moment, kiedy w filmie Blues Brothers pojawia się ta piosenka, no to jest jedna z tych chwil ważnych, co wybrać. Jechać z chłopakami w trasę, no jednak w takim ważnym celu, wiadomo, pieniądze na cel charytatywny, czy jednak zostać z kobietą, z którą się było od lat u boku, pomagało, itd., itp. No naprawdę, ważny dylemat. Think to Aretha Franklin Blues Brothers Band dziś we wtorkowej kobiecej tonacji trójki. 16 minut po 15, teraz zapowiedź nowej płyty jednej z naszych ulubionych od lat wokalistek. In the basement a long time ago, Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell down from the ceiling, it ran across the bed. They're storming in Barzini's, they've got nothing to eat. Like the gangs in the side story, they're fighting in the street. Part of COVID landscape, ambulances peel. Underneath it all, hear the rodent population squeal. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them running through the apocalypse man-made. Welcome to this urban life, welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. In the street, attacked it with their yellow teeth and ate up the back seat. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell out from the ceiling, it ran across the bed. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them run through the apocalypse man-made. Welcome to this urban life, welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. A terrifying sight, feeling so much fright. Step over them in the evening, came the running through the tunnels in the subway in the night. Welcome to this urban life, welcome to my city. Survival of the fittest is never very urban life. Rats. Nowa piosenka Suzanne Vega. napisana wspólnie z gitarzystą Jerry Leonardem. No jak słychać, gitarzysta miał dość sporo do powiedzenia przy powstawaniu tego utworu. Taka rockowa Susan Vega. Pamiętają Państwo 2007 rok i jej wizytę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? To kilka lat wcześniej w naszym studiu gościliśmy również inną znakomitą wokalistkę, Diana Krall. Ona też ciągle na trasie koncertowej, podobnie jak Susan Vega, bo na stronie artystki kolejne koncerty ogłoszone. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue birds sing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. when you're in love, my hell they fly high blue. Days, all of them gone, gone, gone. Nothing but blue skies from now on. Diana Krall, Blue Skies. Zdecydowanie bardziej ta piosenka pasuje nam dzisiaj do tego, co za oknem przy Myśliwieckiej 357 na California Dreaming i te już takie jesienne nastroje. Na pewno jeszcze przyjdzie czas. Październik 1997 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej 357. To wtedy odbył się pierwszy w Polsce koncert Diany Krall. Następne nazwisko, które Państwo usłyszą zaraz w tonacji trójki, coraz częściej pojawia się na naszej antenie, co mnie bardzo cieszy. Basia Małecka.

Stop Listening. Płyta Cappuccino Songs 1998 rok, wrzesień tamtego roku. Tanita Tikarami to był jeden z moich pierwszych wywiadów, jakie mogłem zrobić dla Trójki w hotelu europejskim. Jak zwykle w takich przypadkach kolejka. Grzecznie czekamy na ten moment, kiedy artystka znajdzie dla nas chwilę. No w tym przypadku to były chwile niezapomniane. No takich rzeczy się po prostu nie zapomina, jak spotkania z Tanitą Tikaram. Co jakiś czas wraca kolejną płytą. Nie tak dawno przypomniała swoje albumy wydawane dla dużej wytwórni. No i ten głos od lat Państwo dobrze kojarzą z anteny Trójki. Tak jak i ten następny głos. Bo to niewyczerpane źródło informacji dla takich choćby artystek jak Tanita Tikaram. Joni Mitchell. Emotions so fast, so smart. The world is at your feet, but what about your heart? Fame and fortune can't hold you tight. The late, late hours of the night. Johnny Mitchell, How Do You Stop? I przemknął nam się jedyny chyba męski głos w dzisiejszym spotkaniu w tonacji trójki, i to jaki głos? Seal. Przy okazji przypomnę Państwu, Seal już 14 października w Łodzi, w Atlas Arenie, na koncercie w naszym kraju. A skoro wróciliśmy do Johnny, to wracamy też do płyty Burzliwy Błękit Joanny Martyny Jakubowicz. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Pojawiły się listy, a właściwie bardzo słuszne spostrzeżenie od stałej słuchaczki Moniki, że Johnny Mitchell zdecydowanie zbyt rzadko przez radio jest prezentowana. Pełna zgoda, muszę się nad tym poważnie zastanowić. Duża żółta taksówka, płyta Martyny Jakubowicz z piosenkami Johnny Mitchell. Przy tej okazji niezmienne pozdrowienia i uściski dla redaktorów Marcina i Krystiana. To już jest za 16 minut 16. Następna piosenka, też głos, który Państwo doskonale znają z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. I mam nadzieję, że uda się nagrać płytę. Płytę z piosenkami, które ostatnio na koncertach prezentuje z jakże wielkim powodzeniem Aga Zarian. Słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota, taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb po płotkach. Słuchaj, słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach aż do bólu. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym. Miłość. Słowa Krystyna Krachelska, muzyka Michał Tokaj. Płyta Umiera Piękno, wydana w 2007 roku z okazji obchodów 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Aga Zarian śpiewa też tę piosenkę na koncertach. Najbliższa okazja, aby usłyszeć Agę i jej polskie piosenki, bo taki jest tytuł tego koncertu, 6 października w klubie Moxo w Warszawie. Jeszcze zdążymy przed 16 w dzisiejszej tonacji trójki z zapowiedzią kolejnej jesiennej, spodziewam się, pięknej płyty. Samara Joy. You stepped out of a dream. You are too wonderful to be what you seem. Could there be eyes like yours? Could there be lips like yours? Could there be smiles like yours? Honest and truly, you stepped out of a cloud, and I wanna take you away from the crowd and have you all to popped out of a cloud, and I wanna take you away from the crowd and have you all to myself, alone in a park, out of a dream, sleeping Step Out of the Dream. Tak się będzie zaczynała nowa płyta Samary Joy Portrait. 11 października ukazuje się ten album. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i Susan Vega. Dziękujemy za spotkanie we wtorkowej tonacji trójki. Stolicą polskiego kina jest Gdynia. Jak co roku jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W czterech prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo. I Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźwiński. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam.